صل على سيدنا محمد نبي الأمين وعلى آله وصحبه وزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. و نزد اوست کلیدهای علم غیب، نداند هیچ کس آن را مگر او، و داند آنچه در بیابان و دریاست، و نیفتد هیچ برگی مگر که داند آن را، و نیست هیچ دانه در ظلمات زمین تحت سرا، و نه هیچ ترعی از نباتات، و نه هیچ خشکی از غیر نبات مگر که نوشته است در کتابی روشن. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. وَأُوسْتَن خُدَائِي که قبض می کند ارواح شما را به شب و می داند آنچه کسب بکنید به روز، پس بازی گرداند به شما روح های شما را در روز تا تمام گزارده شود عجلی نوشته معین، پس به اوست بازگشت شما، پس بیاگاهانند و جزا دهد شما را بانچه شما کرده باشید. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت فتوفته رسلنا وهم لا يفرطون. وأوست قهر کننده بالای بندگان خیش و می فرستد بر شمرون عمرهای شما نگهبانی از ملائکه تا چون بیاید به یکی از شما مرگ جان به ستانند او را فرستادگان ما و ایشان تقصیر نکنند. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. پس باز گردانند بندگان را با خدایی که مولای ایشان است به حق بدن که او راست حکم و او زودترین حساب کنندگان است. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. بگوی محمد صلی الله علیه و سلم، کیست که می برهاند شما را از تاریکی های و سختی های بیابان و دریا که می خوانید او را آشکارا بزاری و پنهان می گویید، پنهان دمی گویید، پنهان و می گویید که اگر برهاند ما را از این سختی با هر آینه باشیم از جمله شکر کنندگان. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. بگوی محمد، خدای برهاند شما را از سختی ها و از هر اندوهی، پس شما شریک می گیرید با او سبحانه و تعالی. قل هو القادر ولا يبأس عليكم عذاب من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعدكم بعث بعده انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. بقوي محمد، او استوانا بر آنکی بفرستد بر شما عذابی کسیحت والهجارت والما از بالای شما یا از زیر پای های شما کل خصف والزلزال یا به هم بر آمیزد شما را و به هم بر آوردن تا گروهان مختلف رها هوا و به چشمان چشانند بعضی از شما را عذاب کارزار از بعضی و نگر که چگونه بیان می کنیم آیات ها را تا مگر ایشان دریابند و کذب بی قومک و الحق قل لست علیکم بوکیل و به دروغ داشتند قرآن را قوم تو و آن حق و راست است بگور نیستیم من بر شما وکیلی و این منسوخ است به آیت قتال این همه حواشی اصل است که در زمان ترجمه آمده لكل نبع مستقر وسوف تعلمون هر خبری که از خبرهای خدای را زمانی و مکانی است مقرر زودا که بدانید و اذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقود بعد الذكرى مع القوم الظالمين فچون ببینی تو محمد آنها را که شروع می کنند در آیات ما تکذیب و استهزاء پس اعراض کن از ایشان تا وقتی که شروع کنند در سخنی غیر آن و اگر فراموش گرداند تو را شیطان و بنشینی با ایشان پس منشین بعد از آن که با یادت آید با این قوم ظالمان و ما الذین یتقون من نصابهم من شیء ولکن ذکرا لعلهم یتقون و نیست بر آنها که می پرهیزند از شک و کبائر از گناهان این مستهزیان هیچ چیزی اگر نشیند با ایشان ولیکن به شرط آن که پند دهندشان پند دادنی تا باشد که به پرهیزند از استهزا و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ولکن ذکرا لعلهم یتقون و نیست بر آنها که می پرهیزند از شک کبائر از گناهان این مستهزیان هیچ چیزی اگر نشینند با ایشان ولیکن به شرط آنکه پند دهندشان پند دادنی تا باشد که به پرهیزند از استهزا و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لعوا و غرتهم الحیات الدنیا و ذکر به ان تبسل نفس بما کسبت لیس لها من دون الله ولي ولا شفيع وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها اولئك الذين ابسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون وبغزارن هرى که فرفرا بگرفتند دین خود را به بازی و نافرجام و به فریفت ایشان را زندگانی دنیا و پند ده به قرآن تا به ترسند از آن که گرد کرده شود هر نفسی در دوزخ به آنچه کرده باشند در دنیا نباشد دورا غیر خدایی دوستی و نشفاعت کننده و اگر خدا دهد هر فدایی از دنیا و ما فیها قبول نکنند و فرانگیزند از او آن گروه آنها اند که گرد کرده شند در دوزخ به آنچه کرده باشند ایشان را باشد شراب अज़ाब गर्म के रूद हाई ईशन पारई पारी मी खुनंद व अज़ाबी दर्दनाक बिसब आन की ईशन काफ़र शुदन बुरआन قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد ولا عقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب بگو یہ محمد آیا پرستش کنم از غیر خدایی چیزی را که نتوانند کی برساند به ما منفعتی و نه مزرتی و آیا برگردانیده شود به عقل های خیش باز بر کافری بعد از آن که راه نمود ما را خدایی اسلام پس باشد حال مرا اگر برگردیم همچون کسی که سر کند او را غولن در بیابان متحیر و سرگردان باشد او را یارانی که می خوانند او را براه راست و گویند بیا به ما و او قبول نکند بگو به درستی که راه خدای آن است راه راست و فرمودند ما را که منقاد شویم و مر پروردگار عالمیان را و ان اقیم الصلاة و اتقوه وهو الذي إليه تهشرون وفرمودند ما را که بپای دارید نماز را بترسید از خدایی و اوست آن که آن خدایی که به حضرت او حشر کنند شما را وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في السور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير و اوستان خدایی که آفرید آسمان ها و زمین را به حق و یاد کن ای محمد آن روز که گوید خدایی هر چیز هر چی خواهد باش پس بباشد گفتار او حق است و او راست بادشاهی آن روز و در دردمند درودمند و او راست پادشاهی آن روز و دردمند در صورت سور اوست داننده ناپیدا و پیدا اوست پیدا و اوست محکم کار آگاه و له الملک یوم ینفق فی السور عالم الغیب و شهادت و هو الحکیم الخبیر اللهم صل على سيدنا محمد وإذ قال إبراهيم لأبيه يا آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين یاد کن چون گفت ابراهیم علیه السلام مر پدر خود را آزر که ای فرامی گیری که آیا فرامی گیری بتان را به خدایی به درستی که من می بینم تو را و قوم تو را در گمراهی روشن و کذلک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین و همچنان که نمودیم ابراهیم را زشتی کار پدرش نمودیم او را مملکت و مصنوعات آسمان ها و زمین و آنچه در آنها است تا استدلال کند بر آنها از خالق آنها و تا باشد از جمله صحاب یقین فلما جن علی اللیل را کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین پس چون پوشیده و تاریک شد برو شب بدید ستاره ای را گفت ای آیا این است پروردگار من پس چون غایب شده فرو رفت گفت دوست نداریم فروشندگان را که محدث باشند و مخلوق فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. پس چندید ماه را بر آمده گفت آیا این پروردگار من است؟ پس چون فرو شده گفت هر آینه اگر راه ننمودی مرا پروردگار من، هر آینه بودمی از قوم گمراهان. فلما را الشمس بازغة قال هذا ربی هذا الاکبر فلما افلت قال یا قوم اینی بری مما تشرکون. پس چون بدید آفتاب را بر آمده گفت آیا این پروردگار من است که این بزرگتر است؟ پس چون فرو شد گفت آیا ای قوم من، به درستی که من بیزارم از آنچه شما انباز می گیرید. اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. به درستی که من خالص کردم دین خیش را، دین خیش مران خدایی را که از نو آفرید آسمان ها و زمین را، زمین را در حالتی که مایلم از بار باطل به حق و نیستم من از جمله مشرکان. وحاجه قومه قال اتحاجوني في الله وقد هداني ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون. و خصومت و مجادله کردند با ابراهیم، با ابراهیم علیه السلام قوم او. گفت آیا خصومت می کنید با من در توحید خدایی و به درستی که راه نمود مرا، و نمی ترسم من از آنچه شما انباز خدایی می دارید؟ آن را مگر خواهد پروردگار من چیزی را؟ و فرو گرفت پروردگار من همه چیزی را به علم، یعنی هیچ چیز از او پنهان نیست. آیا پس پند پذیر نمی شوید؟ افلا تتذکرون. آیا پس پند پذیر نمی شوید؟ و کیف خاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانا فأي الفريقين يحق بالأمن إن كنتم تعلمون. و چگونه ترسم من از آنچه انباز دارید، و حال آن که شما نمی ترسید از این که شما انباز داشته اید به خدای چیزی را که فرو نفرستاد بر شما حجتی؟ پس کدام از این دو گروه سزاوارترند به من از عذاب، موحد یا مشرک؟ که اگر شما چیزی دانید بگویید. ان کنتم تعلمون. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. آنها که بگرویدند و نیامیختند ایمان خود را به شرک، آن گروه ایشان راست امن از عذاب و ایشانند راه یابندگان به دین خدایی. و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. و این حجت ماست که الهام کردیم آن را ابراهیم بر قوم او، بر فرازیم در درجت ها آن را که خواهم، به درستی که پروردگار تو را محکم کار است دانا. وهبنا له اسحاق و یعقوب كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَبِبَخْشِيدِيم إِبْرَاهِيم رَا إِسْحَاق وَيَعْقُوب حَمَارَا رَاح نَمُودِيم وَنُوح رَا رَاح نَمُودِيم أَز پیش وَرَاح نَمُودِيم أَز ذُرِّيَّتِ إِبْرَاهِيم وَهُ رَا دَرَا سُلَيْمَان وَأَيُّوب وَيُوسُف وَمُوسَى وَهَارُون وَهَمْچُنِين جَزَادَهِيم نِيكُوكَارَان رَا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَرَا نَمُودِيم أَز ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيم زَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ هَمَ أَز جُمْلَيْ نِيكِي مَرْدَان بُودَند وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَرَا نَمُودِيم أَز ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيم إِسْمَاعِيلَ رَا وَيَسْعَى وَيُونُسَ وَلُوطًا وَأَبْرِيك وَهَرْ يَكْ أَفْزُونِي دَادِيم بَرْ عَالَمِيَن عَالِمَن زماني خيش عالميان زماني خيش وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كل وكلا فضلنا على العالمين وراح نمودي من ذرية إبراهيم إسماعيل را ويسع ويونس ولوط وحر يكرا أفزوني داديم بالعالميان زماني خيش ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وحديناهم إلى صراط مستقيم وراح نموديم بازيلا أز بدرانيشن وفرزندانيشن وبرادرانيشن وبرغزيديميشن را وراح نموديميشن را براهي راست ذلك هدى الله يهدي بي من يشاء من عبادي وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ آن است راه خدایی که راه نماید به آن هر که را خواهد از بندگان خیش و اگر انباز او را داشتند هر آین باطل شدی از ایشان آنچه ایشان کردند أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ان گروه انهاند که کردیم که دادیم ایشان را کتاب و حکمت و پیغمبری بس اگر کافر شوند با آیات ما کفار مکه پس به درستی ما برگماریم به ایمان بان قومی را که مهاجرین و انصارند نباشند به آن کافران اولئک الذین هدى الله فبهداهم مقتده قل لا اسألکم علیه اجرا ان هو الا ذکر للعالمین و عن گروهند که دادیم ایشان را آنها که راه نمود ایشان را خدایی پس به راه ایشان اقتدا کن فان قومهم کذبوا فاصبروا حاشی اصل که در زمان ترجمه است آن گروه آنهاند که دادیم ایشان را آنها که راه نمود ایشان را خدایی پس به راه ایشان اقتدا کن فان قومهم کذبوا فاصبروا بگوی محمد نمی خواهم از شما بر این قرآن و تبلیغ رسالت هیچ مزدی نیست این قرآن مگر پندی مر عالمیان را هما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله ولا بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراتيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وبتعظيم وصف نكردن يهود مترود خدای را حق تعظیم او چون گفتند فرو نفرستاد خدایی بر هیچ بشری چیزی از کتب آسمانی بگوی محمد و کیست که فرو فرستاد کتاب را ان کتابی آورد ان را موسی نوری و راهی راست مردمان را می نویسید آن را از آنچه دوست می دارید به کاغذ های که آشکارا می کنید آن را و پنهان می دارید بسیاری را و پدر آموخته شدید از تاریت و آنچه ندانستند نادانست بودید شما و نه پدران شما پس ضایع کردید آن را بگوی محمد خدایی فرستاد آن را بگذار ایشان را تا در حدیث باطل و بهتان خود بازی می کنند و هذا کتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وإن قرآن كتابي است با عظمت که فرو فرستادیم آن را مملوع از خیر و برکت براست دارنده آنچه از پیش آن است و تا بمکنی با آن اهل مکه را و هر که گردا گرد مکه است از آفاق و اقالیم زمین ما را و آنها که میگروند بر آخرت میگروند به قرآن و ایشان بر نماز های خیش مداومت می نمایند ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون و کیست ظالم تر از آن کس که بر یاب بر بافت بر خدای دروغی را یا گفت که وحی کردند بر من به من و او و حال آنکه وحی نکرده باشند به او هیچ چیزی یعنی مسلمه کذاب و اسود انسی که گفت زودا که فرو فرستم آن مند آنچه از او فرستاد خدای و اگر بدیدی تو ای محمد چون این ظالمان در سختی های مرگ باشند و جان کندن و فرشتان گسترندگان باشند دستهای خیش را و گویندیشان را بیرون کنید جانهای را از تنهای خیش که امروز جزا دهند شما را عذاب خاری به سبب آنکه شما گفته اید بر خدای سخنان ناحق و بودید از آیت های او گردن کشند ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتموا ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون بگویند کفار او در روز قیامت به درستی که آمده اید به ما تنها و تهی دست همچنان که آفریدیم شما را اول بار به همین و بگذاشتید آنچه داده بودیم شما را در دنیا پس پشت های خیش و نمی بینیم با شما شفیان شما آن شفیان که دعوی کردید که ایشان میان شما انباز آنند پس به درستی که برید پیوند و درستی شما و گم شد از شما آنچه شما در دنیا دعوی می کردید اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا واهدنا واهدنا الى صراط المستقيم रसीदीम बि पायान आयत नवदोल नवदो चार आयत सूरत अनाम अलाह मोफ़लना वरहमना वरज़ुक़ना वफ़ज़ना वहदना सरात अलमस्तक़ीम सरात अलज़ीन अलहमत अलैहिम ग़ैर अल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन आमीन।